NPO Radio 1. Het NOS-journaal. De basisbeurs voor studenten komt definitief terug. Na de Tweede Kamer heeft nu ook de Eerste Kamer ingestemd met het voorstel. De basisbeurs wordt vanaf komend studiejaar weer ingevoerd. Daarmee verdwijnt het leenstelsel, waar de laatste jaren veel kritiek op kwam. Hoewel er nog geen bewijs is, gaan ook Nederlandse politici ervan uit dat Rusland de stuwdam in Oekraïne heeft opgeblazen. Zo noemt VVD-kamerlid Brekelmans het oorlogsmisdaden van Rusland. En zegt D66-kamerlid Pater Notte dat dit past bij de tactiek van de Russen. Premier Rutte en staatssecretaris Velbrief moeten in de Tweede Kamer verantwoording afleggen na het vernietigende rapport over de aardgaswinning in Groningen. Veel Groningers hopen dat de Kamer tijdens het debat vanmiddag en morgen extra toezeggingen afdwingt bij het kabinet. En een van de 7 verdachten van het geweld na afloop van de wedstrijd AZ tegen West Ham United moet 8 dagen de cel in. De man van 38 speelde volgens de rechter een hoofdrol bij de rellen in het stadion in Alkmaar. Ook stewards en politieagenten werden belaagd. Dit is de verkeersinformatie van de ANWB. Er zijn 2 files te melden. Allereerst de A10, de Ring van Amsterdam. Een file voor de Koentunnel richting het zuiden, 4 kilometer lang vanaf Landsmeer. Houd rekening met een klein kwartiertje vertraging. En de A20 valt op vanuit Gouda naar Hoek van Holland. Bij Nieuwekerk aan den IJssel staat een kapotte vrachtwagen. 1 rijstrook is dicht, daarom 20 minuten vertraging vanaf knooppunt Gouwen. NPO Radio 1. VPRO. Bureau Buitenland met Sophie Derksen. Welkom bij Bureau Buitenland met vandaag die enorme protesten in Polen afgelopen weekend. In Warschau was naar schatting 500.000 mensen op straat. Wat vertelt dat Poolse protest over de politieke verhoudingen op weg naar de verkiezingen daar in Polen dit najaar? Turkije intussen is in de ban van de gelijkenis tussen de nieuwe minister van Buitenlandse Zaken en een roemruchte geheimagent. Maar we beginnen bij de verwoeste stuwdam in Oekraïne. Tijd voor Buitenland. We gaan de grens over. U hoorde het al op Radio 1. Vannacht is in Oekraïne een belangrijke stuwdam ingestort in de zuidelijke regio Gerson. De toedracht is nog onduidelijk. De Oekraïners beschuldigen de Russen en andersom. En de dam zou inmiddels steeds verder instorten. Duizenden huizen dreigen onder water te lopen. Volgens een door Rusland geïnstalleerde functionaris is de waterstroom inmiddels onbeheersbaar. Vanuit Oekraïne onze verslaggever Michiel Driebergen. Michiel, welkom. Dag Sophie, goedemiddag. Je bent nu in Mykolaiv op zo'n 50 kilometer van die stuwdam. Je bent eerder ook bij die dam geweest. Hoe belangrijk is, of nou ja, was die dam voor het gebied? Nou ja, die dam die heeft verschillende functies. Ik sta overigens op straat, dus vergeef me als er wat achtergrondgeluid is. Mykolaiv is inmiddels een levendig stadje. Hier merk je niet zo heel veel van de overstroming op zich. Wel zijn mensen flink geschrokken. Men zag het een beetje aankomen. Ja, die dam, Sophie, is op verschillende manieren belangrijk. Het is natuurlijk een waterkrachtcentrale. Dus die dam zelf is een energievoorziening voor Oekraïne. Voor toch ja, duizenden, tienduizenden huishoudens levert veel stroom. Het is wel een oude centrale, al in 1950 aangelegd, hè, gebouwd. Dus dat is al een tijd terug. Maar ja, dat stuurmeer zelf, dat voorziet ook bijvoorbeeld die kernenergiecentrale, hè, wat meer stroom opwaarts bij Zaporizhia in de buurt, ja, van koelwater. En zorgt ook bijvoorbeeld voor de druk richting het Krimkanaal. Dat is dan weer een ja, watervoorziening die de Krim, het Schiereiland, door Rusland bezet, van water voorziet. Dus in die zin, ja, het is gewoon, die dam is onderdeel van de infrastructuur in Zuid-Oekraïne. Ja. En is dat al 70 jaar tot vandaag eigenlijk. Nou ken jij ook het gebied rondom die dam goed. Welke gebieden, Michiel, dreigen nu onder te lopen? Wat is het laatste nieuws? Het gaat met name om de zuidkant, zal ik maar zeggen. Oftewel de linker oever, stroomafwaarts gezien. Het deel wat door Rusland is bezet. Daar heb je zo'n 80 nederzettingen, heb ik begrepen. Dorpen. Ik ben daar inderdaad weer eens geweest. Het is een heel erg plat, moerassig landbouwgebied. Er worden tomaten verbouwd. Er worden watermeloenen verbouwd. Gerson-regio is vooral beroemd vanwege de watermeloenen. Die zullen we straks in augustus weer zien. Maar veel Oekraïners zullen die nu natuurlijk niet zien. Want dat gedeelte is door Rusland bezet. En dus de Russen hebben het meeste evacuatiewerk de komende dagen. Moment, ik moet eventjes hier uitwijken. Er blaft een hond. Voor een hond. Er blaft een hond. Dus in die zin is dat ja, een plat gebied, een moerassig gebied, echt een deltagebied. En dat zal dus flink overstromen. Die dorpen ja, daar zijn de mensen wellicht hun leven niet zeker. We hebben natuurlijk al wat huizen zien drijven. Het gaat gelukkig relatief langzaam. Hè? Het is geen soort tsunami, maar langzaamaan stijgt dat water vanuit de grond op, hebben we gezien. Maar ja, die Russische functionaris heeft het dus over een onbeheersbare waterstroom. Ja, het is natuurlijk een gebied waar weinig voorzieningen zijn. Het is geen stedelijk gebied. Gerson ligt noordelijker. Dat is inmiddels onder Oekraïnse controle weer. Die stad ligt redelijk hoog. De Oekraïnse oever, de rechteroever, ligt redelijk hoog. Maar die linkeroever, ja, dat is gewoon echt overstromingsgebied. En een beetje zo'n deltagebied, zoals wij dat in Nederland eigenlijk ook zijn. Ja, maar Gerson, de stad nog even, die ligt ongeveer 60 kilometer van die dam af. Is sinds eind vorig jaar weer in handen van Oekraïne, zei je net ook. Hoeveel mensen zitten daar nu die gevaar lopen? Nou, de stad is redelijk uitgestorven. Dat was al in november toen ik er was, vlak na die bevrijding, was die stad eigenlijk half leeg. Er zijn mensen teruggekeerd, maar het werd natuurlijk winter. Dus in die zin bleven ook veel mensen weg. En zeker de laatste weken, de laatste 2 maanden, wordt er zo ongelooflijk veel op de stad afgevuurd vanuit die linkeroever die dus nu onder water loopt. Russische artillerie. Er is een supermarkt beschoten een maand geleden waar veel mensen bij zijn omgekomen. Een bouwmarkt, een trein ook. Dus de wijken, zeker de wijken die laag liggen in Gerson, dat waren eigenlijk in november, toen ik er was, al de meest gevaarlijke wijken. Ja, en nu was dat nog meer zo. Dus ik denk dat veel mensen daar eigenlijk al weg waren. Er waren natuurlijk achterblijvers, zoals dat altijd gaat in Oekraïne. In die zin, het was al een gevaarlijke wijk en nu zullen ook die laatste mensen moeten wijken. Maar een vluchtelingenstroom zal niet komen richting deze plaats Mykolaiv, want er waren al heel veel mensen weg. Maar natuurlijk, ja, het laatste wat ze hadden, hè, de mensen die daar nog zijn, dat wordt ze nu ook afgenomen. Want ja, ook die wijken die zullen nu grote problemen krijgen met water. En dan, Michiel, de vraag over hoe dit heeft kunnen gebeuren, hoe die dam heeft kunnen doorbreken. Die dam ligt op de frontlinie tussen het Russische leger en Oekraïne. De Oekraïners beschuldigen de Russen van het vernietigen van die dam. We hoorden net in het nieuws, Nederlandse politici sluiten zich daar al bij aan. Hoe aannemelijk is het dat de Russen hierachter zitten? Ja, we moeten natuurlijk kijken, in een oorlogssituatie moeten we altijd voorzichtig zijn. Kijk, Oekraïne zegt al sinds oktober, jongens, die dam is bemijnd. Hè? Er liggen explosieven onder. In oktober heeft Zelensky al gewaarschuwd van, ja, dit is wordt een grote misdaad, een oorlogsmisdaad, als die dam wordt opgeblazen. Toen was er al veel nieuws over. De Russen zeggen natuurlijk, er horen verschillende berichten van die kant, hè? Dat het wellicht door Oekraïnse beschietingen zou komen. We moeten kijken wie er belang bij heeft, hè? Dat die dam op wordt geblazen. De Oekraïners zeggen natuurlijk van ja, de Russen proberen zo ons offensief te stoppen. Dat was eigenlijk het eerste wat we van Oekraïnse kant hoorden. De adviseur Podolyak van de president zei dat vanochtend. Wie heeft er belang bij? Dat is de grote vraag. Ik zie het belang van Oekraïne niet. Het is ook voor de Russen lastig. Want ik zei al, dat kanaal wat ik noemde, wat de Krim van het water voorziet, dat zal zeker de komende jaren niet kunnen functioneren. Want die druk uit dat stuwmeer is weg. Dus dat kanaal zal niet functioneren. Dus de Krim zal ook geen water krijgen de komende tijd. Het is eigenlijk voor beide kanten heel erg slecht dat dit gebeurt. En in dat kader, er zijn ook grote zorgen over die kerncentrale in Zaporizhia, de grootste van Europa. Die is weer afhankelijk van het koelwater uit het stuwmeer achter die dam. Is daar iets over te zeggen? Wat betekent die vernietiging van de stuwdam voor de kerncentrale? Vooralsnog begrijpen van Energoatom, dat is het staatsbedrijf wat de organisator is van deze kerncentrale. Die zijn natuurlijk ook, die reageren vanuit Kiev. Die hebben natuurlijk geen controle over hun eigen kerncentrale. Maar zij zeggen nou vooralsnog is dit geen probleem. Ze waarschuwen er wel voor. Maar er wordt natuurlijk al heel erg lang gewaarschuwd voor allerlei zaken rondom die kerncentrale. Het gebrek aan energievoorziening, dat er af en toe de dieselgeneratoren moeten worden aangeslingerd, et cetera. Vooralsnog is er geen urgent probleem. Alleen het is het zoveelste kleine stapje in iets wat eigenlijk een soort ramp in slow motion lijkt. Hè? Rondom die kerncentrale die eigenlijk al een jaar lang in de vuurlinie ligt. En nu dus ook nog het koelwater kwijt is. Hè? Of kwijt kan raken in elk geval. Maar, zeggen ook deskundigen, de reactoren zijn al een klein half jaar uitgeschakeld. Er is dus minder koelwater nodig. Maar het is een ongelooflijk fragiele situatie daar. Ja, en je zei al, er werd al maanden gespeculeerd over die strategisch belangrijke dam daar op de frontlinie. Een paar maanden terug, Zelensky inderdaad, hij stelde zelfs dat opblazen van de dam voor hem gelijk zou staan aan het gebruik van massavernietigingswapens. Waar kan het instorten van de dam toe leiden, denk je, in deze oorlog, Michiel? We moeten het zien. Wat ik net begrijp van een meneer die er verstand van heeft hier, hè, over die watertechnieken die daar zijn, dat het water zal doorstromen en zal een aantal weken echt een groot probleem zijn, maar zal dan ook wel weer wegstromen. Dus voor de bewoners wat dat betreft laten we hopen, hè, dat er geëvacueerd wordt. Laten we hopen dat mensen op tijd wegkomen. Dat is belangrijk. En dan is het echt de vraag of ze terug kunnen keren. Dat is natuurlijk ook de vraag, wat betekent dit voor de oorlog? Hè? Wat betekent dit voor het strijdtoneel? Allereerst de militaire situatie. Hè? Het Oekraïense offensief lijkt vooral oostelijker plaats te vinden. Zaporizhia, Donetsk regio's. Maar ja, dit is natuurlijk toch een grote... Dit is een escalatie. Als zo'n grote, belangrijke dam kan worden opgeblazen... wat betekent dat inderdaad voor die kerncentrale... als dit soort stappen genomen worden in dit grote conflict... Dan betekent het ook dat deze oorlog alleen maar groter en groter wordt. En de mensen die je spreekt daar in Mykolaiv op straat... zijn die geschrokken, Michiel? Ze zijn geschrokken, maar ze zeggen eigenlijk ook van... ja, dit zat er aan te komen. Als de Russen dit bemijnd hebben... en dat gelooft men hier massaal, moet ik zeggen... Hè, als de Russen dit inderdaad gedaan hebben... Als we dit voorbereid hebben... ja, dan is dat iets wat op een gegeven moment een keer zal gebeuren. Voor Mykolaiv, ook een havenstad, net als Gerson... is het gewoon een ramp, een economische ramp. Want ja, de economie ligt stil. Dat stuurmeer was economisch belangrijk, want schepen konden er ook varen vanwege dat stuurmeer. Dus ja, de waterwegen zijn dicht voor de economie van dit soort plaatsen. Mykolaiv, waar ik nu ben, maar ook Gerson, wat zo dichtbij ligt, zijn die waterwegen, net als Rotterdam, gewoon de essentie van de stad. Dus ook al houdt de oorlog vandaag op, dan zal het jaren, tientallen jaren kosten om deze steden weer enigszins op peil te brengen, economisch. Vanuit Mykolaiv, 50 kilometer van die ingestorte stuwdam, was dat Michiel Driebergen. Dankjewel, Michiel. Bureau Buitenland. Met Sophie Derksen. Grote demonstraties in Polen afgelopen weekend, zoals hier in Warschau. Honderdduizenden Polen trokken afgelopen zondag vanuit het hele land naar de hoofdstad voor een van de grootste demonstraties sinds de val van het IJzeren Gordijn. Aanleiding is een omstreden nieuwe wet tegen Russische inmenging in de Poolse politiek. Volgens de oppositie is die wet namelijk vooral een truc van regeringspartij PiS om oppositieleider Donald Tusk uit te schakelen voor de verkiezingen in Polen dit najaar. Journalist en VPRO-collega Dore van Duivenbode is aan de lijn. Jij komt net terug uit Polen, Dore. Zondag was je getuige van dat grote protest in Warschau. Had je nou het idee dat jij een historisch moment meemaakte? Nou, zeker. En niet eens om... Kijk, als je in zo'n demonstratie zit, is het niet dat je om je heen kijkt en denkt... oh ja, dit zijn inderdaad 500.000 mensen. Want je ziet natuurlijk alleen wat om je heen staat. Maar ik was daar al anderhalve week, waren we daar, met een heel team. En de aanloop ernaartoe sidderde het al in die hele stad. Iedereen die ik sprak, sinds die wet dus getekend werd door president Duda... die begon hierover, die begon over die wet. Over dat het niet grondwettelijk is en dat het totaal de verkeerde kant op gaat. En over die mars en de invloed op de verkiezingen. Dus bij iedereen, wie ik ook sprak, daar leefde dit bij. En de mensen met wie jij sprak, wat was nou voor hen de belangrijkste reden om de straat op te gaan? Wat zeiden ze tegen je? Nou, het grappige was dat... Bij de demonstratie zelf zag je gewoon heel erg... Iedereen houdt natuurlijk bordjes omhoog, hè, op zo'n moment. En je zag heel erg clubjes. Hè, het gaat over LHBTI-rechten. Het gaat over abortus. Maar je had bijvoorbeeld ook weer een groepje... en die hielden allemaal bordjes omhoog die vrijheid van het onderwijs wilden. Omdat ze vinden dat PiS daar te veel invloed heeft. Je had een groep, zag ik, die culturele instellingen wilde verdedigen... en de invloed van de regering. Dus het is gewoon, mensen zijn het gewoon totaal zat... dat die regering op al die verschillende facetten... zo'n sterke invloed uitoefent. Een breed protest dus tegen die regeringspartij PiS. Maar ik begreep dat je zelfs ook aanhangers van PiS aantrof daar. Ja, nou niet op die demonstratie. Ik denk eigenlijk dat er wel... Nee, daarvoor. In die week daarvoor sprak ik dus mensen... aanhangers van PiS, lid ook van de regeringspartij... en gewoon werkzaam ook geweest, jarenlang voor de regeringspartij... die hun lidmaatschap hebben opgezegd, omdat ze zeiden... Dit is gewoon de druppel. En op deze manier, door deze wet... verandert Polen gewoon echt in een dictatuur. En is dit ook niet meer zo makkelijk terug te wenden. Die zeiden dan wel van... het zou voor mij hypocriet voelen om naar die demonstratie te gaan. Hmm. Maar die hebben wel echt afscheid van die partij genomen. Nou reisde jij door Polen de afgelopen dagen na die demonstratie. Dus wat zou je zeggen, heeft die demonstratie losgemaakt in het land? Nou, ik denk... wat ik wel voelde is dat... zowel angst... Mensen zijn echt bang, omdat dit kan gewoon definitief de verkeerde kant op gaan. Hè? Als je oppositieleden kan uitsluiten van deelname aan de verkiezingen. Mensen zijn heel erg bang dat PiS de verkiezingen, stel dat ze zouden verliezen, dat ze die dan niet legitimeren. Dus dat ze dan zeggen dat er is gesjoemeld met de verkiezingsuitslag. Dus mensen zijn echt wel bang voor welke kant hun land op gaat. En vrezen daar echt wat ergste. Iedereen noemt continu een soort Koreaanse, Turkse toestanden. En dus dat leeft heel erg. En tegelijkertijd maakt zo'n demonstratie natuurlijk veel kracht en energie los. En van we moeten ons verbinden met elkaar. De coalitie moet bij elkaar blijven. Om op die manier een antwoord te geven tegen PiS. Want ik sprak ook veel mensen die echt niet de partij van Donald Tusk aanhangen. Want die vinden die partij eigenlijk ook conservatief. Maar ja, hè, bij deze verkiezingen zullen ze toch wel weer een soort strategisch moeten stemmen. Om in ieder geval PiS uit het zadel te helpen. Dankjewel, Dore, voor jouw verslag. Jij reist weer door over die Poolse politiek en deze omstreden wet. Praat ik verder met Polen en EU-kenner Małgorzata Boskaczewska. Welkom. Ja, dag. Aanleiding voor dit protest was dus de invoering van een wet die Russische inmenging in Polen moet beperken. Ja, dat klinkt nog niet zo gek. Waarom is die wet zo omstreden? Ja, kijk, de Russische invloeden in Polen, dat is een zeer hot issue en moeilijk thema. De wet is omstreden omdat de oppositie is zonneklaar dat de bedoeling van deze wet is niet zomaar Russische invloeden in Polen te onderzoeken, grondig onderzoeken, onafhankelijk onderzoeken. Nee, dat de bedoeling is eigenlijk de leider van de oppositie, Donald Tusk, eigenlijk in een beklaagde bankje te plaatsen en mede daardoor dat hij in de verkiezingen niet goed kan scoren. Dus dat is eigenlijk uitschakeling van een grootste oppositie, leider van een grote oppositiepartij. Dat is de reden die erachter is. Want het gaat dus om een nieuwe wet, die is afgekondigd, waardoor een commissie politici straks kan uitsluiten van verkiezingsdeelname als zij in het verleden beïnvloed zouden zijn door Rusland. Waarom is met name Donald Tusk daar in gevaar, volgens de oppositie? Nou ja, kijk, Donald, dat is die staatscommissie gaat onderzoeken de invloeden vanaf 2007 tot 2022. En vanaf 2007 tot 2014 was premier Tusk was premier van Polen. En hij heeft die gasdeals gesloten. En dat waren gasdeals met Rusland? Met Rusland. Ja, Polen was altijd afhankelijk, net als het hele Oostblok, van Russische gas. En dat is ineens een issue geworden. Maar ik zeg, nou ja, kanselier Merkel heeft ook gasdeals met Rusland afgesloten. Ja, dus dat is gewoon een commerciële overwegingen. Dus ik vind dat men verkeerde persoon zoekt. En oppositie zegt eigenlijk, er zijn ontzettend veel Russische invloeden in Polen. Maar dan moet je zoeken niet bij de oppositie, maar bij de regeringspartij PiS. Bijvoorbeeld voormalig minister van Defensie Macierewicz. Over hem zijn boeken verschenen van een Poolse journalist. Dat van alle connecties naar Moskou. Dus dat is een farse. Dus kortom, Donald Tusk zou straks kunnen beschuldigd worden van Russische beïnvloeding, omdat hij die gasdeal destijds sloot. Maar wie gaat dat straks bepalen? Wat is dat voor commissie die daarover gaat? Nou, dat is een staatscommissie die wordt kandidaten worden benoemd door het parlement, door de Poolse Tweede Kamer. Al oppositie heeft gezegd, wij doen niet mee. Inmiddels heeft president Duda, die veel kritiek heeft gekregen op de wet, amendement ingediend dat in die staatscommissie de mensen die daar deelnemers mogen geen politici zijn, dus geen Tweede Kamerleden, Poolse Tweede Kamerleden. Om die wet een beetje af te zwakken? Precies, om dat af te zwakken dat echt politiek gemotiveerd is. Maar dit is nu de grote vraag of überhaupt die staatscommissie in leven wordt geroepen. Gezien wat voor impact heeft het gehad op de mars van 4 juni. De boost voor de oppositie, voor veel Poolse, miljoenen Poolse kiezers. Dus het is best mogelijk dat Kaczyński, de voorzitter van PiS-partij, gaat toch de wet in de koelkast of diepvries stoppen. Als gevolg van die enorme protesten afgelopen zondag. Precies, omdat de leus is nu, wij zijn niet bang. Jullie kunnen ons niet bang maken, weet je. En dat is een zeer krachtige leus voor Polen. Polen zijn dappere mensen, vechten in de Tweede Oorlog aan alle fronten van in Europa. En als je zegt, we gaan jullie bang maken, nou, dat is het ergste wat je kan doen. Dus eigenlijk de Lex Tusk was een cadeau voor oppositie. Lex Tusk, hè, zo werd die wet genoemd, omdat hij dus gericht zou zijn volgens de oppositie tegen Donald Tusk, leider van die oppositie. Nou heeft de oppositie in Polen vaak moeite met samenwerken. zo begrijp ik. En nu verenigden ze zich dus in het protest tegen deze wet. Hoe bijzonder is dat? Nou, dat was een gamechanger. Wat hopelijk wat samenwerking in de oppositie. Want dat eigenlijk zijn drie blokken. Dat is de burgerplatform, dan is nog een derde weg. Dat is de partij van Tusk, de burgerplatform. Ja, dan is nog derde weg een partij van boeren, samenwerking van boerenpartij met een Polen 2050 van Hołownia. En dan is nog een linkse blok. Het probleem is, in Polen heb je kiesdrempels bij de verkiezingen. Coalitie dus moet een 8% drempel halen en een partij 5% drempel halen. En dat werkt in nadeel, als je een drempel niet haalt, dan gaan de restzetel naar de winnaar. En als dat pis is, dan krijgt die alweer een bonus. Mm. Dus dat is nu druk van de oppositie, van burgerplatform, om samen een lijst te vormen. Maar helaas, de oppositie is nog niet aan toe om met een lijst te komen. Met een gevaar van dien dat de kiesdempers worden niet gehaald en dan PiS kan profiteren in maar de verkiezingen. Waarom kost het die oppositiepartijen zo moeite om zich samen te verenigen in Simpel, één lijst? Als dat dus zo'n groot effect zou kunnen hebben? Jazeker, maar iedereen wil eigen identiteit bewaren. En de leiders van die links en van die andere blok, ze denken aan eigen belang en ze zijn een kleine partij en ze zijn bang straks door burgerplatform van Tusk opgeslokt te worden. Dus als er dit najaar verkiezingen zijn in Polen, parlementsverkiezingen, dan is het wat u betreft nog maar de vraag of het de oppositie gaat lukken om het momentum wat ze dus nu lijken te hebben na dit protest vast te houden. Dat is inderdaad een grote vraagteken. Ik heb met enorme vreugde gekeken naar beelden uit Warschau. Warm versterkend. Maar ik heb twijfels of dat nog een gamechanger is, dat keerpunt is, een historisch moment. Er is nog ontzettend veel kan gebeuren, 4 maanden tot de verkiezingen, ook oorlog in Oekraïne. Kan heftiger worden en oorlog in Oekraïne speelt de Poolse regering in de kaart. Dan kan de regering zeggen, kijk, wij verdedigen Poolse land, we zorgen voor de veiligheid. Nou, dan dat versterkt de regering. Hmm. We weten niet wat de oppositie gaan doen, dus dat kan nog van alles gebeuren. Ja, en in dat kader, Doren zei het net ook, Doren van Duivenbode. Ja. Het zou natuurlijk ook dan best wel weer onrustig kunnen worden. Ik las ook in reportages iemand die zei, rondom die verkiezingen wordt het in Polen een tweede Maidan, doelend op die maandenlange burgerprotesten in Kiev in 2013-14. Ziet u het tot meer protesten komen? Nee, niet zoals wat je hebt net gezegd. Nee, dat zie ik niet gebeuren. Maar wel, de verkiezingscampagne wordt zeer agressief, smerig. En nou ja, we moeten afwachten. Maar dus september, oktober wordt een hete najaar in Polen. Hmm. En deze protesten afgelopen weekend, was u nou verbaasd dat er zoveel mensen op afkwamen? Want ik begreep dat zelfs de organisatie dat niet verwacht had. Nou, ik was verbaasd, maar omdat alles veranderde maandag, vorige week maandag, toen de president die wet over de Russische invloed heeft ondertekend. Toen barstte de oppositie los. Dat kan niet, dat ze gaan ons kapot maken, bang maken. En dat bijna ieder Pool begrijpt dat kan je door de beugel. Dat is, democratie gaat naar de knopen. En men merkt nu al dat eigenlijk de Poolse rechtsstaat is in verval. Dus dat is een puntje boven i. Wij moeten vechten, wij moeten echt de PiS-regering van de macht afhalen. En deze protesten afgelopen zondag lieten dus nog maar eens zien hoe groot de spanningen zijn die daar in de Poolse samenleving leven. Ik wil u hartelijk danken voor uw komst, Polen en EU-kenner Małgorzata Boskarczewska en journalist Doren van Duivenbode. Buitenland uitgelicht. Suriye'deki hangi grupların nasıl silahlandırılacağından, başbakanın ne zaman kuzey Irak'a gitse, yanında kimin olacağına kadar karar veren isim. Ya Türkiye is al dagen. Ja, Turkije is al dagen in de ban van een mysterieuze video, wilde ik zeggen, over de nieuwe Turkse minister van Buitenlandse Zaken. Hakan Fidan heet hij. En aangeschoven is mijn collega Cevahir Varan, die voor ons Turkije volgt. Ja, wat is het voor video, Cevahir? Wat wordt daarin beweerd over die nieuwe minister van Buitenlandse Zaken? Ja, Sofie, in de video die rondgaat wordt beweerd dat deze Hakan Fidan één en dezelfde persoon is als de geheime oud-agent. Dat is een die man heet Abdullah Çatlı. Een man die overleden is in 1996. En in die video wordt dus een gelijkenis getrokken met deze Hakan Fidan en Abdullah Çatlı. Alsof het gewoon dezelfde man zou zijn. En wie is die Çatlı?